Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalatu wassalam ala rasulihil amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Leo ikiwa ni tarehe 9 من شهر الله المحرم موكا 1443 katika darasa ya kitabu kashf ash-shubuhat al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala. بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. تندليا نوتنغليزي علي وتنغليزا العلامة الفوزان حفظه الله بعد يقتاجا تاريخ كوكيفوبيا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله akazungumzia hiki kitabu ambacho tutakisoma biidhnillah. Qala muallafatuhu, qala allafa ash-shaykhu al-kutuba wa a'zamuha kitab at-tawhid alladhi huwa haqqullahi 'ala al-'abid. Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ameandika vitabu vingi. Miongoni mwa vitabu alivyoandika kile ambacho ni kitabu adhimu kuliko vitabu vyote alivyoviandika ni kitabu Tauhid, bali ile njia aliyoitumia ya kuandika kitabu Tauhid baadhi ya wanavyoni wataja kuwa ule mfumo aliotumia hajatanguliwa kabla yake. Allah subhanahu wa ta'ala amemwafikisha pakubwa sana. Walillahi alhamdu wal minna. Kitabu hiki tulikisoma kwa sharh Sheikh Fawzan mulakhas tukamaliza alhamdulillah. ومن مؤلفاته هذه الرسالة كشف الشبهات التي نحن بصدد شرحها إن شاء الله تعالى. نكتك كتاب ألف فيانديك الإمام المجدد رحمه الله نهي رسالة كشف الشبهات أما بإذن الله تعالى تتصوم شرحها وهي عبارة عن رد الشبهات التي أثيرت حول دعوة التوحيد التي قام بها الشيخ. نا كشف الشبهات لكتابه وكفوبي جزمزي شبهات أمبازو ومزيتوا أهل البدع ضد دعوة الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله يتوحيد. والمراد بالكشف كشف نكتبيان ثم كشف إزالة الغطاء عن الشيء نكتوى فونيكو كما فونيكو لمفونيكا كيتو وكالفنغوا وكاويكا كده كيتو وازي كشف. ويبو هوا أهل البدع ni kama wamefunika zile shubuhati zao hivi. Sheikh rahimahullah akaja akaziweka wazi, Kiingereza kusema ku expose, akaziweka wazi, watu wakafahamu kumbe hapa hakuna kitu. Yani kwa yule asiyejua mwanzo alikuwa anaona zungumza umana, kisha akija akijua sema kumbe hapana kitu. Sio ndio kashu kuweka wazi. قال تعالى فكشفنا عنك غطاءك. تمينا فكشفنا. والشبهات جمع شبهة. نشبهات نكوينجي موجة نشبهة. شبهة نكتبياني. قال وهي الأمر المشتبه المختلف. جامبو أمبالو نيلني كوكانغانيا واتو وكاختلفيانا كتكالي جامبو الذي لا يدرى هل هو حق أم باطل. إكاوا هاي يوريكان جي ني حقي أما ني باطل. حصو كوالي وصفهام وكاوا وتشنغني كيوا. ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. مطلوب صلى الله عليه وسلم حقيقة حلال إكوازي نحرام إكوازي نبين ياكي كنا مامو ينوكنغانيا باذي أوات وينجي katika watu hawayajui haya. Faman ittaqa shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Yule mwenye kujilinda kutokana na hizi shubuhat basi huyu ameiokoa na kuitakasa dini yake kutokana na kuingia katika yasiyokuwa sawa na pia 'irdhi yake heshima yake. Ukiona jambo hili hujui ni sawa ama si sawa, sawa sawa ni fanya nini? Ujiepushe nalo mpaka upate uhakika wa ile jambo. Almushtabihatu huna almuradu biha alumur allati la yudra hal hiya min alhalal au min alharam lisabab tajadhub aladillati fiha. Mushtabihat katika hadithi makusudio ni yale mambo ambayo hayajulikani, je ni katika halali au ni katika haramu, kwa sababu ya zile dalili zinazovutana. دليل زي مبوتانا كوني وباندي وحرام وباندي وحلال. ولا يعلمها إلا الخواص من أهل العلم نهكونا ونوجوا إذي شبهات كوا زيكو وباندقاني وحلال أما وحرام إسبقوا ونوفيون ولفقوقوا خواص كتي أهل العلم. فالشبهات هنا المراد بها الأمور المشتبهة التي فيها تلبيس وتغطية وتمويه على الناس يظنونها حقا وهي ليست بحق. كويفو شبهات هابا مقصودية نيالي مامو يكو كنغانيا يانا يمشنغانيا امتو كما يمفنكو فنكو إكاو امتو هايليوي أذانيا كواني حق لكن يكوليو مامو سي حق بل نباطل. وكشفها هو الإضاح لبطلانها. كشفها كشفها كزيوكا وازي نيكولي كوبينيش انا كويكا وازي وباطل واكي. كشف الشبهات كزيل الشبهات ومزي ويكا واتو باطل وكاجا ونوفيوني وصنة وكزيوكا وازي وواتو ويليوك وهابا هيكي لتكتمية سيداليلي بل نجامبو انا لتاكا متوكو وكانغانيا وينجيني وسيوجوا ويواتينجيا كتك ولمتيغو. قال والمراد هنا كشف ما كان عند الناس من شبهات. نهابا كنتكسوديوا نكويكا وازي كلي أنباتشو وينجي كتك واتو وناتشو كتك شبهات مامبو يكو كنغانيا. يروجها أهل الباطل حول عبادة القبور والاستغاثة بها التي عمت كثيرا من بلاد الإسلام من بعد القرون المفضلة. Kukuziweka wazi shubuhat ambazo zimeenezwa na watu wa batil kuhusu kuabudu makaburi na kutaka msaada kwa waliozikwa wafu, jambo ambalo balaa yake imeenea katika nchi nyingi za Kiislamu baada ya kuondoka zile karne zilizokuwa bora. Haithu udkhila fil islami ma laysa minhu, kumeingizwa katika Uislamu mambo mengi ambayo si katika Uislamu, mengi sana. Jamaa wachomeka tu. na kila kukicha jamaa waongeza, wazidi kuongeza. Na ikiwa watu wa haki watakitia kimya hii batil inaongezwa katika dini, basi itakuwa wamefanya jinai kubwa dhidi ya dini ya Uislamu. Hakuna kilichoharibu dini walioteremshiwa Banu Israel kwa Musa alayhi salatu wassalam isipokuwa ahlul bid'ah. Wao ndio wakaja wakaongeza na kupunguza na kuharibu mpaka wakabadilisha maandiko aliyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu yale maandiko Allah subhanahu wa ta'ala hakutoa dhamana ya kuyahifadhi, aliwaachia wenyewe wahifadhi, wakaharibu. Waliponyamaza watu wa haki, ili jambo likaenea mpaka ikawa ni dini, na hakuna walioharibu dini aliyoteremshiwa Isa alayhi salatu wassalam katika manasara isipokuwa ahlul bid'ah. Watu wa haki walipowanyamazia kwa bid'ah walizozizua, basi zile bid'ah zikaingia mpaka zikawa ndio nini, ndio dini yao. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ametoa dhamana kuhifadhi Uislamu, kuhifadhi kitabu chake na sunna ya Mtume sallam. Na ndio maana katika hii dini Allah subhanahu wa ta'ala akajaalia watu ambao kazi yao ni kufichua haya mambo yanayochomekwa katika dini na kuyatoa. Tutapata katika Uislamu walillahi alhamdu wal minna, Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia wanaovioni katika kila asri ambao wawabainishia Waislamu dini yao ya kisawasawa sahihi yaliyokuja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa vile utakavyochomeka wewe mambo katika dini wako, Allah atakawajalia kuwa ni sababu ya kuondoa, ili ibakie dini ya Allah safi kabisa. Kwa kuna mengi yameingizwa ambayo si katika dini. Wadhalika an tariqi shi'ati wal mutasawwifa, na hakuna watu ambao wamechomeka mambo katika dini ambayo hayamo kama mashia na watu wa tariqa, masufi. Amna wajua ni karibuni wataanza, mtasikia ngoja Muharram iondoke, safari iondoke, kisha mtaona, mtawajua hawa tunaozungumza. Sijui mwaka huu watakuja na ipi. Sasa hivi maraki wako kwenye zile madrasa zao zile, wafanya mazoezi, na sijui mwaka huu watakuja na dipi, maana kila mwaka waleta jipya ambalo halikuwepo. Hawa mashia kupitia kwao na makhurafi yao, ahlu tariqa kupitia kwao, mambo mengi sana wamechomeka katika dini ambayo hayamo. Fahumu alladhina tasabbabu fi nashri hadhihi shubuhat وهذه الشركيات التي انتشرت في بلاد الإسلام بحجج واهية. هاو وويدي هاو ndio waliosababisha kueneza shubuhat na kueneza shirki ambao imeenea katika nchi za Kiislamu kwa hujja ambazo ni dhaifu kabisa. Na ukienda katika nchi kama kwa mfano Sudan utaona vituko, na Misri do, kuna mmoja Misri hajui kusoma wala kuandika, hajui chochote. Huyo achukuliwa katika mawadi, aitwa Abul Khawatim, yuko kwenye YouTube. Yeye huyu hupewa zawadi ya pete, kisha avaa pete la kwanza, mjipete mikubwa hivi, ukimwona utajua unke kama mchawi mchawi. Pete la pili, pete la tatu, akavaa pete huko na huko. Sasa kwenye maulidi ile huwa yuenua mikono yake na zile pete ziliwateza mwenyewe, basi watu wamwona na baraka nyingi, ateza yaminu huu yaminu wa shimali na pete zake zile. Upya wadi ana mapee waliwa mapete, pewa mapete tu, asema mimi sijui kusoma na kuandika, sina mambo mengi yo, lakini sikosi maulidi. Ule wali wake ameupata hivyo. Mawa wana mambo ya ajabu wallahi, subhanallah. Na huku kwetu pia wanayo, na wapenda kucheza wakati ya mchezo katika dini. Katika upande wa wale wanaosoma maulidi, wapenda kucheza, kila mwaka huwaleta maua mapya ya mchezo. Na upande wa watu wa dhikiri za kukohoa zile, pia utaona wao wana mchezo wao pia, upanga yani mistari vina line hivi, kisha wakaanza kukohoa kwa pamoja, kisha wana rhythm hizo wazitengeneza hivi, basi wasikia raha wakufanyia wakombei ni ibada. Na wengi mafahamu, sitaki nianze kutoa mfano hapa mkacheka kulikweli, lakini wacha tu nyote mafahamu nachokizungumzia. Lakini yote haya yazunguka katika nini? Kama vile mtu wa sunna maneno yake yote yazunguka katika qala Allahu qala rasulu, na mambo ya kikhurafi khurafi yote yazunguka katika sinia, aina alpilau aina albiryani, yani yazunguka hapo tu. Kweli bid'a zote zazunguka kwenye sinia zote, zichunguze. Kama vile mtu wa sunna maneno yake yote yazunguka katika qala Allahu qala rasulu, wao wazunguka hapo tu. Pilau shakuja, biryani shakuja, ndio utaona. Alafu wale mashekhe wao makatuni katuni wale, utaona wakizungumza, sisi mashekhe wajua twapenda ile mtele ndio alafu watungatunga vitu wachikishe watu, pilau spiti ya pilipili kidogo, alafu watu wacheka. Hawa mashekhe hawa waongoza umma, mashekhe hawa yani watu wana machezo kulikweli na dini yao. Ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba, dini yao wamechukua, na hakuna watu walioeneza watu kufanya istiza na dini kama hao. Yani wameifanya dini iwe ni kitu cha kuchekesha tu, kicheko tu, achekeshe watu mtu, ndo dini. Hawako serious kabisa. Sasa wewe ukiona watu wa mambo ya ajabu ajabu, sasa hii nini? Mtu mzima bwana, na heshima zako bwana, watu wa kuheshimu, kisha waje wafanya vituko mbele za watu. Kuna mzee mmoja kila mwaka maskini huvutwa kwenye video, acheza yule mzee, kisha apiga kelele, watoto wamcheka, watoto wadogo wamcheka. Sasa wewe fikiria huyu mtu mzima, ye aona anachokifanya. Wayahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, kuwa kile kitendo anachokifanya ni kizuri. Useme mwenye mahabba, kisha akashika kifua. Mahabba, mahabba gani haya? Mahabba ni kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, si kucheza na kupiga ukelele, la. Kwa walioeneza mambo kama haya ni hawa mashia na masufi, ndio waliosababisha hizi shirkiyat zienee kwa hujja wahi. Waljuhalu yadhununaha haqqan, na wale wajinga wasiojua wadhania kuwa hili jambo ni haki. Fayaquluna inna haulai lmauta ibadun salihun walahum makanatun inda Allah wa nahnu unasun mudhnibun fahum yatawassaluna bihim wa yaj'alunahum wasa'ita bainahum wa bain Allah fi ghufrani dhunub wa yataqarrabuna ilayhim. Haya maneno mara nyingi wasema, wao wasema kuwa hawa maiti hawa ni waja wema na wanacheo mbele ya Allah, na sisi ni watu tuna madhambi, kwa hivyo watawassali. Haya maneno mjasikia karibuni. Wa idha sa'alaka ibadi, maikumbuka hiyo ibadi, basi ndo hawa, ndio hawa wanaokusudiwa. Wewe ufanyi madhambi, wallahi maneno haya yazungumza fanya madhambi. Hawa ni special hawa, yani hivi wewe wadhania hao mnaoitakidi ni maulii ambao si mitume, hawafanyi madhambi eh? Hawafanyi kabisa, hawakosei, wakosea, lakini walikuwa pengine ni watu wema, warudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, waomba istighfar. Hatuko kinyume na watu wema, bali twawapenda na kuwaheshimu, lakini hata siku moja hatuwaombi pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, hata siku moja hatutaki msaada kwao pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa masala ya kuheshimu watu wema na kuwapenda ni mengine, na masala ya kuwa sasa tuwapelekea ibada pasi na Allah ni kitu kingine. Kwa msije mkawaambia watu alafu waona hawapendi watu wema wale, hawapendi mawali, kama vile zamani walikusema hawampendi mtumi wale. Mwanzo hii shubha ishakwisha wakati wake, wakati wake ushaisha, msiregelee tena. Tena nawapa onyo makhurafi, msiregelee tena ya manake mmeangaliwa mkoonekana mwenye wa ndevu mpaka mmefanana na wanawake. Akiangaliwa mtu wa sunna kama jisimba limesimama hivi, mkiangaliwa nguo chini mwaburuta kama mmevaa dera, akiangaliwa mwanamume wa sunna amevaa nguo amenyanyua juu, mkaambiwa jamaa hii historia mpendi mtume hii yake ni kando, tafuteni nyingine sababu tutaibika. Mpaka watu wao wakazungumza wenyewe. Sasa vipi sisi tusema wampendi mtume na tukiangalia wao wafuata sunna? Tukiangalia jamaa zetu hawamo, wewe kuwa khurafi kama uto buruta jingola, alafu unakuwa kidogo yani kama mzito mzito wa kufahamu, sababu bid'a za kufanya uwe mzito wa kufahamu. Na mtu achunge, waweza kumwona mtu mzima buruta jingola yake ankuwa mzito wa maskini kuanzia juu mpaka chini, mzito kweli kweli, sababu ya bid'a, kitu kibaya sana. Kwa hii shuba ya kusema hawampendi mtumi ishaisha hii. Zamani watu walikuwa hawaelewi, lakini sasa watu waelewa, waelewa vizuri alhamdulillah. Ala Allamatul Fawzan, wayaj'alunahum wasa'ita bainahum wa bain Allah fi ghufran adh-dhunub wa taqarrabuna ilayhim, wakawafanya hawa wanaowasema kuwa ni watu wema wanacheo mbele ya Allah, sisi tuna dhambi. Kwa hivyo watawassal, yani wapitia kwao, wakawafanya ni watu wakati na kati baina yao na Allah subhanahu wa ta'ala katika kusamehewa madhambi yao na kujikaribisha kwao pasi na Allah. Wa bisababi dhalika taghayyarat aqidatu at-tauhid 'inda kathirin minan nas min 'ahdin ba'idin ba'da al-mi'ati ar-rabi'ah wa mudhi al-qurun al-mufaddalah. Kwa sababu hiyo aqida at-tauhid kabadilika kwa wengi katika watu kuanzia muda huko nyuma wa zamani, baada ya kupita zile karne bora, zile karne bora zilipopita, basi watu wakaanza kubadilisha aqida zao. Hatta qayyada Allah li hadhihi al-ummati ulama yakshifuna hadhihi ash-shubuhat, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akaleta katika huu umma ulama, wanaovioni ambao wameweka wazi kuzi expose hizi shubuhat walizozitoa watu wa batil. Wa min abrazihim, katika wanaovioni wale bariz walionekana sana katika tarehe, ambaye huyu hakuna wakati makhurafi watawazungumza dhidi ya watu wa sunna isipokuwa huyu watamtaja, Sheikhul Islam Ahmad ibn Taymiyyah rahimahullah. Bwana ukimtaja kwa watu wa bid'a yani astaghfirullah, ni kama lile jini limesomewa ruqya, hupandishi hivi, kwa sababu hakuna mwana wa chuoni katika tarehe aliwaweka wazi watu wa bid'a kwa aina zao zote karibu, kama mfano Sheikhul Islam rahimahullah. Aya min ayati Allah, katika kuzijua shubuhat za ahlul bid'a na kuzijua الذي قام ودحض هذه الشبهات ووضح للناس عقيدة التوحيد لسماما أكزي بونجا بونجا هذه الشبهات أكويك يوات وازي تكادي توحيد نيبي وكتب في ذلك الكتب النافعة أكانديك كتك توحيد كتاب بلفن منفاء وبين عقيدة السلف الصالح وسجلها في كتبه akabainisha itikadi ya salafu salih akaandika katika vitabu vyake. Walimfunga jela, wajua msomi ukimfunga jela kisha kwa mfano awe na, na ukimfunga jela kama unampa wakati zaidi wa kuandika, ana kitu cha kufanya kitindani waandika, wakaona huyu jamaa yuandika sana, wakampokonya kalamu na nini, ikawa yuandika na makaa kwenye ukuta. Yani lau kama Sheikhul Islam rahimahullah, na ni kadari Allah, angewachwa aandike vitabu, sisi tungelikuwa na turathi kiasi gani yake. Yani hii ilmu ambayo sisi tuiona ya Sheikhul Islam ni ndogo sana kulingana na ilmu aliyokuwa nayo, ni kitu kichache sana. Na kila siku kuvumbuliwa makhtutat za vitabu vyake vyatoka, ukiangalia ilmu ya ajabu sana Allah amempa mtu. Yani sasa Waislamu wasufurahia wanamwona wachuoni Allah amewatolea kama yule, wakamweka kazi yake, wewe tuandikie, fanya hivi, tufundishe, haatia ndani, funga, fanya nini, wakamtesa wewe mpaka kafia jela. Na hivyo hivyo kukapenyeza vitabu, vikaja vikaonekana, oh kumbe, na alikuwa akiandika pia yeye, namna walivyokuwa wakimfanya kwenye munadhara, waje watu wa bid'a mbele ya kiongozi awaangusha wote rahmatullahi ta'ala alayhi. Sio alikuwa akiwatia kisunzi makhurafi wakati wake, akiwatia kisunzi ashaira na wale walikuwa na itikadi potofu katika asma na sifat, akaandika vitabu mudaiman masailaha bil adillati al qati'ati wal barahin as sati'a, hayo anaoandika abainisha kwa dalili za wazi kabisa, huwezi kukimbia. Wadahadha hadhihi shubuhat, kazivunja shubuhat zote hizo. Thumma talahu talamidhu, asikiliza wanafunzi wa Sheikhul Islam ni nani. Wajua saa nyingine watu wataja wanafunzi wa Sheikhul Islam kisha hawasemi kama hao ni wanafunzi wake. Kad Imam Ibn al-Qayyim fi kutubihi, al-Imam Ibn al-Qayyim katika vitabu vyake akawarudi watu wa bid'ah, wal-Imam Ibn Kathir, wengi katika watu wajib, al-Imam Ibn Kathir ni mwanafunzi wa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ibn Kathir ule wa tafsiri ni katika wanafunzi wa Sheikhul Islam rahmatullahi alayhi. والإمام الذهبي، الإمام الذهبي صاحب سير أعلام النبلاء، هو المنافذ وشيخ الإسلام رحمة الله عليه. نهون دي ورسام نكيك وبين الركن والمقام نكابيش ومن أعلم أهل الأرض لقلت ابن تيمية. ابن تيمية اللي أعلم أهل الأرض وكتواك سما نتأبى بري الكعبة هكونا مفنوك. بل يسمى نوزك أبك وهجوايك ونأمتك مياه. Yani Sheikhul Islam hajawahi kuonana mtu mwingine ambaye amfanana yeye katika ilmu. Na mengi katika yale alizungumza kuhusu mwalimu wake. Al-Imam al-Dhahabi ni mwanafunzi wa Sheikhul Islam. Wal-Imam al-Mizzi al-Hafidh al-Mizzi pia ni katika wanafunzi katika ulama wa hadithi wakubwa. Huyu ni mwanafunzi wa Sheikhul Islam rahimahullah. وجاء بعدهم الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله. ابن رجب الحنبلي ام بين ممسكي وتاجي منافذ ابن القيم رحمه الله ام بين ابن القيم منافذ شيخ الاسلام رحمه الله عليه. هو ابن رجب الحنبلي ام بين ممسكي وتاجي هو امبيه كوا حتى ابن رجب الحنبلي mwenyewe amesema منافذ وناني وامبيه ni منافذ شيخ ابن القيم رحمه الله ام بين منافذ ابن تيميه. الى ان وصل الامر للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب فتلقى هذه العقيدة بقوة مبكى كفك عصر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كيبكيه عقيدة كونغوف وقام بالدعوة إليها والجهاد في سبيلها حتى استنارت بها هذه البلاد. قسم مية جنب لكل إنغانية كي اعتقاد صحيح كي تتيع كبيان جهاد في سبيل الله كواجريه عقيدة mpaka ikaenea katika hii nchi ya mamlaka ile Saudia mnaoiona hii, ikaenea da'wa nchi nzima rahmatullahi ta'ala alayhi. Na hivi ndivyo inavyokuwa ikiwa hautasimama imara talib ilmu katika kulingania katika tauhid, haiwezi kuenea tauhid. Tauhid kuieneza haitaki watu madhaifu dhaifu, ati fulani atakasirika nikisema sasa wacha nipunguze kidogo fulani. Ya Yahya khudh alkitaba biquwa fakhudha biquwatin wa'mur qaumaka ya'khudhu biahsaniha. Kwa hivyo ukishika da'wa walingania katika tauhid, kuwa na quwa na subra lingania na uendelee, usivunjike moyo kwa kuwa watu wengi wako dhidi yako. Mambo kawaida tu. Alafu utakaa miaka mingapi kwani? Wewe utaishi umri gani? Tukupe umri gani? Wewe washinda umri wa da'wa ya Nuh, miaka 950 alingania katika tauhid. Miaka 950. Twaja sisi miaka 50 sijui 60 ushakufulia mbali bwana. Ah. Yaani waogopa kiasi cha kuwa waacha watu waingia katika shirkiyat na bid'a, na wewe Allah amekupa neema ya ilmu. La. Ishike kisawa sawa. Na kuwa haimaanishi uminyane na watu na ngumi. Ha, kuwa ya hujja ya ilmu unaoizungumza na kuifundisha, kama alivyosimama huu mwanachuoni, walillahi alhamd, wamtaddat ila albiladi almujawira, ile da'wa ikaenea katika nchi jirani, fi Misra washam waliraq, hatta fi biladi Faris inda ahli sunna, da'wa ikaenea katika Misra Sham Iraq mpaka katika nchi ya Wafurs Iran kwa ahli sunna, da'wa hii imefika. Wamtaddat ila alhind wa ila almaghrib, ikafika mpaka India kule mpaka leo ahli alhadith kule, na upande wa maghrib huko Afrika, North Africa, wa ila kathirin min albilad walillahi alhamd, katika nchi nyingi mpaka Fauzana hajitaja nchi za Afrika Mashariki huko, sema kokote ulimwenguni, kokote ulimwenguni taji utapata. Mpaka imekuwa ahlul bid'a, yoyote anayeharifu mambo yao wamwita nani? Wewe unaje aitwa nani? Wahabi. Ulimwengu mzima ili jina litumia, ulimwengu mzima. Yawezekana kuna mahali watu hata hawamjui Muhammad Abdul Wahhab nani, kwa mfano pia taitwa Wahabi. Na sasa kwa ile kuteleza kwao kwa wanzoea Wahabi, Wahabi mpaka wale maulama wa kabla al-Imam al-Mujaddid pia waitwa nani? Mawahabi. Kama mmoja namsikia sema huyu Ibn Taymiyyah ni jishekhi la kiwahabi kubwa. Ibn Taymiyyah babangu na Abdul Wahhab kuna karibu karne tano baina yao. Mbona jamaa mwenjoy watu namna hiyo bwana? La la. Yaani mwafanye wale wasikilizaji hawamo namna hiyo bwana. Hata huyu pia katika shekhi la kiwahabi. Aweza kutajwa al-Imam al-Barbahari, wahabi mkubwa huyo. Salala jamaa. Kurunu huko zimepita karibu karne ngapi? 10 sijui. Lakini wako tayari wao kusema ndo kama hayo. Kurunu zimepita. Yaani wewe waonaje wewe? Kama mfano baba ana mtoto wake, kisha ambiwa baba ni mtoto ile mtoto wake. Sifahamu, yaani aks. Na yote haya wazungumza kwa ajili ya kuwaviringa wale wasikilizaji wao wasifahamu maskini. Wengi katika wale wanaosikiliza maskini hawaelewi. Wenda tu maskini. Na wawaamini bwana. Na hao waaminiwa wawadanganya. Wasema uongo. Kwa sababu hii da'wa imeenea kila mahali. Hata hapa kwetu alhamdulillah athari yake ipo. Sahihi. Kwa ushahidi sahihi tusome kitabu, katika vitabu alivyoviandika Imam Mujaddid rahmatullahi alayhi. Qala faman arada Allahu lahu alkhair fa innahu ta'athara bi hadhihi ad-da'wati al-mubaraka wa 'arafa annaha da'watu haqqin fastajaba laha wa ayyadaha. Yule ambaye Allah amemtakia khairi ameathirika na hii da'wa mubaraka, akajua kuwa ni da'wa ya haqqi, akawa ni mwenye kuitikia na kuitia nguvu. Waqamatil hujjatu ala almu'anidina walillahi alhamdu wal minna, hujja ikasimama kwa wale watu wa inadi, walillahi alhamdu wal minna, wazalat anil biladi maalimu shirki wal wathaniyati wa awaidil jahiliya. Katika ile nchi ya Saudia yakaondoka yote mambo ambayo ni alama ya ushirikina na kuabudu masanamu na mambo ya kijahilia, katika nchi ambayo huwezi kukuta hata sehemu moja kaburi limejengewa, almamlaka Saudia. Na hii yatosheleza kuwashukuru sana viongozi wa ile nchi katika hili. Najua utasema waona walipo awali na Saudia, ili pia bwana shubha ya zamani, shubha nyingine tuonye msiidete. kusema hawa walipo sijui na Saudia, manake alafu tuwaona tutakwenda kuwachongea nyinyi kule shughuli zenu, make tende mwazibeba nyinyi, tende mwala na kuwachukia mwawachukia. Watu wengi huku, wengi wameingizwa chuki dhidi ya ile nchi kwa maneno ambayo ni propaganda, haina ukweli wowote ndani yake. Juzi tu wiki iliyopita kwaenezwa klipu kila mahali, Sudeis amemniniyo mfalme kuwa kwa nini haji afanye na nini, akavamiwa na mapolisi. Huyo Sudeis mwenyewe waziri kule, waziri wa shuuni alharamain. Alafu kesho kuto mtamwona kitukanwa, subirini. Bali wa mtukana, kuna mmoja mishamwona afanya kunuti ya swa kumwapiza Sudeis. Allah yahfadhu. Yani hawa jamaa hata waeleweki unawazo miskini. Enda huko. Na kila aliye na chuki na sunna, utamwona na chuki na ile nchi. Na hakuna chochote kinachowapelekea wao kuichukia ile nchi isipokuwa ni kwa sababu ya ile tauhid wanaoeneza na sunna wanaoinusuru. Kwa ushahidi, kuna nchi nyingi ambazo zina matatizo makubwa ya kidini na wao wazipenda. Kwa mfano Uturuki. Nchi ya Uturuki ni nchi ambayo yazungumza ilmania. Kama kuna sheria ya Allah yasimamishwe kule, hata kirongo, tuseme Saudia warongo tu wasema wasimamisha sheria, wana urongo wao, wameandika kuwa sisi sheria yetu ni Qur'an na Sunna. Hebu tuonesheni Waturuki wakisema hivyo, waseme tu kuwa sisi sheria yetu ni Qur'an na Sunna, hata kama kirongo pia, tuonyesheni. Madanguro yamejaa kule, amione ulevi watumika kila ma walevi watu amuoni ile, lakini mwaipenda kwa sababu kiongozi ikhwani. Hii mwaichukia tu ni sababu ni tauhidi, hakuna siri nyingine. Ikiwa kuna madanguro, kwa mfano Saudia, hayo hayo yako huko Turuki. Ikiwa kuna hivi huku iko, lakini huku kuna makaburi yamejengwa na watu wafanya shirki, lakini huku hakuna. Sasa ipi ina uzito zaidi? Ikiwa kweli wewe ni mkweli wapenda lillah, ha, mfano wa nchi nyingine Irani, wangapi katika watu wa bid'a, wacha mashia hawa wa makhurafi khurafi, waipenda nchi Irani. Kuna mambo mangapi ya mikhalafa ya kisheria ndani ya nchi Irani? Sisemi madanguro, ni dini yao haswa muta'a mashia. Wacha kutengeza madanguro tu, ni dini yao kufanya ukahaba, ni dini yao, dini yao kabisa. Lakini mwaipenda, imwafanya nini Saudia? Wallahi ukichunguza undani utakuta kuwa yote haya yamejengewa kwa sababu ama wahabi hawa kichinchini wasema hivyo. Mawahabi waua watu, magaidi, lakini akienda Saudia apata chakula cha bure kule haji, saa nyingine fi sabilillah tena wa maya tawarraun. Kifika usi magharibi pale msikiti wa Haram, waletewa mofa mwala na kahawa na nini, mbona mkatu vichwa? Bali mwatoka pale mkiwa msaudi bwana, utamweza bwana, kila siku wavumbua mapya. Si mwasema hivyo nyi? Mbona watu waoni mahujaji wakikatokatwa vichwa kule, watu wao kiletwa waletwa miili tu? Mkweli hiyo kweli? Mawahabi wakata watu vichwa wako wapi? Kotueni wa kweli. Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha, na neema zote Allah alizowapa ni kwa sababu ile tauhid walikuwa nayo. Subhanallahu an yusliha ulata umuriha, kile ambacho kina upungufu Allah aongoze awaelekeze katika haki. Hakuna mwanadamu ambaye yuko kamili, na ule upungufu unaoona kule wewe katika nchi yako unaoishi uko mkubwa zaidi. Kwa mwanzo ungeanza nchini mwako kutengeneza. Na ndugu zako Waislamu waombee Allah awaongoze, ikiwa mpotea Allah awaongoze, wapungukiwa na nini wewe kumwombea ndugu yako dua? Kwa hii chuki yote imejengewa sababu nini? Ni hii da'wa ya Ahlus Sunnah. Inshallah ta'ala, kuanzia kikao kitakachokuja tutaanza sasa kusoma kitabu chenyewe Kashfu Shubuhat biidhnillah. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.